أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders konusu Allah yolunda cihat. Diğer bir ifadeyle Allah yolunda mücadele. Konuyla alakalı inananlar arasında bir takım kısır anlaşılmalar, kelimeye, yani cihat kelimesine yüklenilen kısır manalar sebebiyle birçok problemler söz konusu olmuştur. Dolayısıyla ben dersime başlamadan önce siz değerli kardeşlerime konuyu dinlerken zihinlerinizi lütfen zinde tutun. Böyle bir istirhamda bulunacağım. Cihat, değerli kardeşlerim, bunun kelime manası çalışmak, gayret etmek, yorulmak, çabalamak manasına gelir. Bunun kelime manası, diğer bir ifadeyle mantuku budur. İstilahi manası ise, ki bu çok önemlidir, Allahu Azze ve Celle'nin sevdiğinin zuhur etmesi, sevmediklerinin de def edilebilmesi için harcanan çaba ve gayretin adı. Kafamıza yazacağımız bu önemli tarifi, tabiri tekrarda inşallah fayda vardır. Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin de def edilebilmesi için yapılan gayretin, çabanın, çalışmanın adı nedir? Cihattır. Bu tarifi kafamıza çok güzel yazıyoruz. Allah yolunda cihat denildiği zaman veya diğer bir ifadeyle Allah yolunda mücadele denildiği zaman bunun bir dahili bir de harici olmak üzere iki kısmı vardır. Allah yolunda cihat, diğer bir ifadeyle Allah yolunda mücadele denildiği zaman bunun bir dahili bir de harici diye iki kısmı vardır. Yani dahili kısmı dediğimiz insanın kendi nefsine yönelik mücadelesi cihadı, bir de dışarıya yönelik mücadelesi cihadı. Ve bu yolda değerli kardeşlerim, ve bu yolda kişinin evvel emirde ilk mücadelesini vermesi gerektiği şey de kişinin, insanın, inandığını söyleyenin kendi nefsiyle mücadelesidir. Yani Allah'ı razı etmek isteyen bir kimse onun yolundaki mücadelesine ilk önce kendi nefsiyle başlayacaktır. Kendi nefsiyle başlayacaktır. Bu mücadele, diğer bir ifadeyle bu cihat, unutmayın ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de haber verdiği gibi cihadın en eftalı ve en önde gelenidir. En eftalı ve en önde gelenidir. Buralara iyi dikkat edin. Fudale bin Ubeyd radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurdular. Dikkat edin, size haber veriyorum. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Mümin insanların mal ve can yönünden kendisinden emniyette olduğu kimsedir. Muhacir hata ve günahlardan hicret eden, yani uzak duran kimsedir. Mücahit ise Allahu Azze ve Celle'ye itaat hususunda nefsiyle mücadele eden kimsedir. Mücahit ise neymiş? Kimmiş? Allahu Azze ve Celle'ye itaat hususunda nefsiyle mücadele eden kimsedir. Hadis Ahmed'in Müsned'inde ve Cami-i Sagir'de yeriyle, numarasıyla, ki sahih olduğu anlatılıyor. Yine Tirmizi'deki bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, El-mücahidu men cahede nefsehu. Mücahid nefsine karşı mücadele edendir. Mücahid nefsine karşı mücadele edendir. Demek ki Allah yolunda cihat veya Allah yolunda mücadele denildiği zaman bunun ilk gündeme getirilip tatbik edileceği kısmı insanın kendi nefsine yönelik mücadelesidir. Bu, değerli kardeşlerim, cihatta birinci merhaledir. Nefse yönelik cihat ele alındığı zaman bunun merhale merhale bir seyri vardır. Bunu da güzel kafamıza yazıyoruz. Şimdi ilk, buraya kadar anlattığımız ilk şey, cihat dahili harici olmak üzere iki kısma ayrılır. Harici kısmını hariçte tuttuk şimdilik. Dahili kısmından bahsettik. Ve bunun adına da dedik ki nefis mücadelesi. Nefisle mücadele. Ve cihadın en üstünü bunda hadis zikretti. Ve nefisle mücadelede merhale merhale şöyle dile getiriliyor, şöyle anlatılıyor kitap sünnetin delilleriyle. Birincisi, değerli kardeşlerim, kişinin dinini öğrenme yolunda nefsiyle mücadele etmesidir. Bu şimdi baştan alınan bir kaide, kural olduğundan dolayı meselelerin birçoğunu bilen veya onu tatbik eden kimselere belki hafif gelir, basit gelir, ama işin kuralı budur. Allah yolunda mücadelede birinci merhale, kişinin dinini öğrenme yolunda nefsiyle mücadele etmesidir. Yani insanın hidayeti elde etmek için kendisi olmaksızın ne dünyada ve ne de ahirette kurtuluş ve mutluluğu kazanmasının imkansız olduğu hak dinini öğrenme yolunda nefsiyle mücadele etmesidir. Bu, değerli kardeşlerim, Müslümanın evvel emirde ele alacağı ve yola koyulacağı ilk merhaledir. Bir insanın ilk önce yapacağı şey budur. Çünkü hepinizin de malumudur ki dinini sağlıklı bir şekilde öğrenemeyen bir kimse Rabbisinin istediği ve razı olacağı bir kulluğu kesinlikle gerçekleştiremez. Öyle mi? Gerçekleştiremez. Konuyla alakalı bilgisi, malumatı olmayan bir insan neyin hak, neyin batıl olduğunu bilebilir? Bilemez. Binaenaleyh çevremizdeki arzı endam eden arızalara da baktığınız zaman veya daha doğrusu arızaların sebebine baktığınız zaman inanın bundan başka bir şey görünmüyor. Din adına itikadi ve ameli birçok problemler içerisinde yüzen şu toplumun en büyük sebeplerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Dinlerini hakkıyla öğrenmemeleridir. Bu yolda mücadele etmemeleridir. Siz de karşılaşıyorsunuz. Birilerine bir şeyler anlattığınızda, davet ettiğinizde, gidelim dediğinizde veya sen bir çay demle biz gelelim dediğinizde ne kadar lakayit davrandıklarını, öyle mi? Ve bunun yanı sıra içerisinde bulunmuş oldukları o cürmü, daha doğrusu o musibeti ne kadar hak ettiklerini anlıyorsunuz, anlıyoruzdur. Yani bu yolda bir mücadele yok ki. Bu yolda bir mücadele yok. Onun için bu çok önemlidir bakın değerli kardeşler. Bu temeldir. Eğer buradan başlamazsanız, bir insan buradan başlamaz ise artık hatalar, yanlışlar, ki bu hata, yanlış, şirk ve küfür derecesine kadar bile çıkar, zincirleme gelecektir. Öyleyse inandığını söyleyen bir kimse, Allah'ı razı etmek isteyen bir kimsenin bu yoldaki mücadelesinde evvel emirde yapacağı şey dinini öğrenmesidir. O yolda kendi nefsiyle mücadele etmesidir. Çünkü nefsini ele alıp bununla yola çıkacak. Ona kabul ettirecek bunu, öyle mi? Soğuksa soğuğa dayanması için. Para harcanması gerektiği yerde bunu harcaması için. Bir takım sıkıntılar söz konusu ise bunu aşabilmesi için, buna katlanması için. Önce nefsine söz geçirecek. Bu çok önemli. Öyleyse içerisinde bulunmuş olduğumuz şu cahiliye ortamını da göz önünde bulundurarak insanın kendi nefsine karşı bu manada olanca gücüyle mücadele etmesi kişinin öncelikle yapması gereken cihattır değerli kardeşler. Bunu kendimiz kafamıza güzel yazdığımız gibi başkalarına aktarırken de bunu aynen böyle anlatma mecburiyetindeyiz. Bu şarttır. Çünkü değerli kardeşlerim, kendisini yaratan Rabbisi ondan öncelikle dinini öğrenme hususunda olanca gücüyle çalışıp çabalamasını söylüyor. Zaten şeriatın tek amacı da bu değil midir? Yani İslam'ın gayesi nedir? Allah'a kulluğu temin etmektir. Allah'a kulluğu temindir İslam'ın gayesi. İnsanlığın yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğu temin için şart ilmi öğrenmektir. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem talebul ilmu faridatu ala kulli muslimun ve muslimat. İlim öğrenmek Müslüman kadın ve erkek üzerine farzdır. Faridatu ala kulli muslimun ve muslimat. Görüyor musunuz? Yani ilim, bunun öğrenilmesi Müslüman kadın olsun, erkek olsun, buna farzdır. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor. Ebu Derda radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu da bir hadislerinde de ey insanlar öğreniniz. Öğreniniz. İlim ancak öğrenmek ile kazanılır. Hilim ise ancak tahallum ile, yani gayret ile elde edilir. Kim hayrı araştırırsa ona verilir. Kim de şerden sakınırsa ondan korunur. Burada da yine hadis-i şerifin birinci kısmında ifade edildiği gibi ilim öğreniniz. Değerli kardeşlerim, eğer dinimizi öğrenmek üzerimize farz olan bir görev ise bu konuda duyarlı davranacağız. Bu konuda duyarlı davranmamız gerekir. Yani bilgisiz ve cahilce hareketlerden uzak durarak Rabbimizin bizler için indirmiş olduğu kitabını ve sünnetini öğrenme yoluna koyulacağız. Bu şarttır. Devamlı söylüyoruz. Hele hele bu ortamda insanların ilme ihtiyacı olduğu, insanların Kur'an'a ve sünnete ihtiyaç olduğu, bilen insanlara ihtiyaç olduğu şu ortamda, bir itfaiyeci eri misali, yangından insan kurtarmak amacıyla, öyle mi? Hem kendimizi hem de onların kurtulmasına vesile olmak amacıyla bu yolda mücadele etmemiz gerekir. Bunu şuna benzetin. Hani itfaiyeci misali dedik ya, siz yanan bir insana el uzatmaz mısınız? Boğulan bir insana el uzatmaz mısınız? Yanan bir insanı görüp de elini uzatmayan veya boğulan bir insanı görüp de elini uzatmayan insan. İnsan olabilir. Şimdi böyle basiretli bir şekilde düşündüğünüz zaman bu itikat, bu inanç insanları ateşe götürür Allah korusun. Onun için tabiri caizse bir itfaiyeci eri misali onlara el uzatma mecburiyetimiz vardır. Bu da neyle olur? İlimle olur. Öğreneceğiz bir şey. Kendimizi kurtaracağız inşallah. Onların da kurtulmalarına vesile olacağız. Ve bu yoldaki mücadelemizde karşılaşacak olacak, karşılaşacağımız şeytani engel ve fısıltılara da kulak asmayacağız. Çünkü kınayacaklar, tenkit edecekler, öyle mi? Bunlara da aldırış etmeden, çünkü neticede eğer kazanç çoksa, o kazancı elde etme hususunda elbette ki bir takım problemler söz konusu olabilir. Evet. Bunun yanı sıra dinimizi öğrenmeye vesile olacak bir takım fedakarlıklardan da kaçınmamamız gerekir. Yani gerek nasihat ortamlarına iştirak etme hususunda olsun, gerek dinimizi kendisinden okuyup öğreneceğimiz bir risale, bir kitap alma hususunda olsun, maddi ve manevi harcamalardan kaçınmamamız gerekir. Ben sürekli misal veririm. Yani insanın evinde dinini öğreneceği bir Buhari'si, Müslim'i, işte Tirmizi'si, şusu busu yok da, bu adamın evinde televizyonu, videosu, şusu busu varsa vallahi helal olsun. Yani helal olsundan kasıt anlıyorsunuz değil mi? Helal olsun. Hele hele fosur fosur sigara çekiyor da, öyle bir şeye efendime söyleyeyim tevessül etmiyorsa helal olsun. Onun için burada değerli kardeşlerim, bu yoldaki mücadelemizde bu yönlü fedakarlıklardan da uzak durmamamız gerekir. Muaz İbni Cebel, bakınız neler söylüyor bu hususta, ki bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde eğitim görmüş insanlardır. Muaz İbni Cebel elbette ki zikrettiği, söylediği bu şeyler Kur'an'a, sünnete dayalı şeylerdir ki zaten kelimelerden, cümlelerden de anlaşılıyor. Diyor ki ey insanlar, ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. Unutmayın ki ilim talep etmek ibadettir. İlim talep etmeniz, İlim öğreneceğiniz yerlere gitmeniz ibadettir. Attığınız adım ibadettir. Oradaki oturmanız, kalkmanız, bunlar hep ibadettir. Müzakeresi tesbih. Ondan bahsetmek cihat. Görüyor musunuz? Bakın. Müzakeresi tesbih. Ondan bahsetmek cihat. Yani onu birilerine anlatmanız cihat kabul ediyor İslam. Mücadele. Bilmeyenlere öğretilmesi sadakadır. İlim yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir kılavuz, darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığında güzel bir danışman ve cennet yolunun ışığıdır. Unutmayın ki Allah'a kulluk ancak ilimle olur. Görüyor musunuz ifadeleri? Allah'a kulluk ancak ilimle olur. Onunla Allah tevhid edilir diyor. Ve onunla Allah ancak yüceltilir. Onun sayesinde insan takva sahibi olur. Ve onun sayesinde akraba hukuku gözetilir. Helal ve haramlar onun sayesinde bilinir. Unutmayın ki önce ilim, sonra peşinden amel gelir. Bahtiyar olanlar ona sahip olanlardır. Bedbaht olanlar ise ondan mahrum kalanlardır. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel ifadeler. Ve altını çiziyoruz. Allah'a kulluk ancak ilimle olur. Allah'ı tevhid ilimle olur. Allah ilimle yüceltilir. Yani tevhid ilmini bilmeyen Allah'ı birleyebilir, tevhid edebilir. Allah'ın bir olduğunu söylemek başka, biliyorsunuz. Allah'ı birlemek, tevhid etmek başkadır. Biz bunu tevhid derslerinde anlatmışızdır. Öyleyse ilmin ne kadar önemi, değeri olduğunu, dolayısıyla bir insanın Allah yolunda cihat veya diğer bir ifadeyle Allah yolunda mücadele denildiği zaman birinci merhalede dinini öğrenmesidir. Birinci merhalede budur. Bu olmadı, bu olmaz. İlim olmadan tevhid olmaz. Onun içindir ki biraz önce ifade ettik ya, toplumda arzı endam eden itikadi arızalar, imani arızalar, öyle mi? Akidevi arızalar bundan yoksun olduğumuzdan, yoksun olduklarından kaynaklanıyor. Şimdi meseleyi çarpıtarak cihat eşittir başkalarını öldürmek anlaşılır da, tevhidi bilmeyen bir insanın elinde kereşinkofu, elinde efendim silahı olsa da 50 tane bilmem kimi öldürse neye lazım? Zaten insanın o manadaki bir mücadelesi, yani kıtalı, niçindir? Allah'a küfredildiği içindir. Küfrü ortadan kaldırmak için mücadele edilir. Öyle mi? Ne kadar abes ve ters bir şey görüyor musunuz? Kendisi küfür içinde, başkası küfürde diye onu ortadan kaldırmaya çalışıyor. İşin aslı bu. İşin aslı bu. Onun için bu çok önemli. Bu çok önemlidir değerli kardeşler. Bu konuda hatırlatılması gereken hususlardan bir tanesi değerli kardeşlerim, ilim öğrenmek nasıl insanın üzerine vacip ise, onu elde etmek için kullanılacak vesileler de o kimsenin üzerine vaciptir. İlmin önemi ve ona olan ihtiyaç diye bir ders yapmışızdır geçmişlerde. Hatırlayanınız varsa orada da bahsini etmişizdir. Hatırlatmakta fayda vardır. İlim öğrenmek nasıl üzerimize farz ise, diğer bir ifadeyle vacip ise, onu elde etme vesileleri de üzerimize farz ve vaciptir. Hatta bu konuda İslam'ın üzerinde karar kıldığı bir kuralı vardır, kaidesi vardır. Hatırlayanınız varsa vacibi tamamlayan şey de vaciptir. Bu bir kuraldır bak. Kaidedir. İslam'ın kaidesidir, kuralıdır. Vacibi tamamlayan şey de vaciptir. Diğer bir ifadeyle araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Dolayısıyla ilim öğrenmek nasıl farz ise, ona ulaşmada istimal edilen, yani kullanılan vesile ve vasıtalar da aynen farz hükmündedir değerli kardeşlerim. Bununla neye dikkat çekmek istiyoruz? Bununla ilmi elde etmek için neler vasıta ise, vesile ise, onlara dikkat etmeniz içindir. Peki hocam, nedir bu vesileler, vasıtalar? Bunlar hemen hemen hepimizin bildiği ama yerine getirmede gevşeklik gösterdiği meselelerdir, vesilelerdir. Bunlardan en önemlileri, en başta gelenleri unutmayın ki nasihat ortamlarına iştiraktır. Görüyor musunuz? Bakın nereden nereye gelindi. Yani ilim öğrenmenin üzerimize farz olduğu bizi nelere mecbur kıldı. Hani deriz ya sürekli, bu işin hapı çıkmaz ki yutasında ilim ehli olasın. Bunun hapı çıkmaz ki yutasında bir şeyler öğrenesin. Onun için vesilelere sarılacaksın. Ve bunun en başta geleni nasihat ortamlarına iştiraktır. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ed-dinun nasihat. Din nasihattır. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Bu vesile değerli kardeşlerim, gerçekten de ilmi elde etme hususunda çok yararlı bir vesiledir. Çok yararlı bir vesiledir. Toplum olarak kendilerini örnek aldığımız, örnek edindiğimiz sahabe-i kiram dönemine şöyle bir nazar edecek olsanız, onların, yani o hayırlı neslin bu vesileyi sık sık kullandıklarına şahit olursunuz. Onlar birçok imkansızlıklara ve sıkıntılara rağmen bu ortamları asla ihmal etmemişlerdir. Ve buraya da antiparantez, onlar birçok sıkıntılara rağmen, imkansızlıklara rağmen böyle ortamları ne yapmışlardır? Sık sık kullanmışlardır, ihmal etmemişlerdir. Yani şuna atıfta bulunayım ben, bizim de bir takım sıkıntılarımız, imkansızlıklarımız olabilir. Ama bunları başarma mecburiyetindeyiz. Bunlara papuç bırakmadan, nasihat ortamlarına iştirak ederek, diğer arkadaşlarımızı da efendime söyleyeyim, bu yolda heveslendireceğiniz gibi, kendiniz de bu yolda efendim bir şeyler öğreneceksiniz. Üzerinize vacip olan görevinizi yerine getireceksiniz. Ve hatta yanınıza alıp geleceğiniz bir kişinin hidayet bulmasıyla da neler kazanacağınızı inşallah dersin ileriki satırlarında da anlatacağız. Evet. Çünkü onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, ki onlar yani sahabeler, böyle ortamların cennet bahçeleri, cennete giden yolun vesileleri olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Tirmizi'de buyurduğu gibi, Enes İbni Malik'ten geliyor, cennet bahçelerine uğradığınız zaman oralarda yayılınız. Allah Resulü böyle buyuruyor. Yani oralardan faydalanınız. Sahabe sordular, cennet bahçeleri nerelerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, oralar zikir meclisleridir. Tabii tasavvufçuların anladığı manada kafayı gözü sallayan meclisler değil. Zikrin mana ve mahiyeti dersinde de anlatmışızdır. Yani burada zikir denildiği zaman anlarız, uyumayın, iyi dinleyin. Oralar zikir meclisleridir. Yani zikir Allah'ın kitaba ve sünnete verdiği müşterek bir isimdir. Dolayısıyla Kur'an'ın ve sünnetin öğrenildiği, öğretildiği, tatbik edildiği, yaşandığı, anlaşılması için uğraşıldığı yerlerdir. Öyle mi? Kur'an'ın, sünnetin okunduğu, öğretildiği yerlerdir. İşte buralar cennet bahçeleridir. Yani buralara iştirak ederseniz, cennet bahçelerinde oturursunuz. Oralardaki edindiğiniz ilimle, onunla amelle. Evet, yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. Allah Resulü buyuruyor ki, her kim ilim aramak için bir yola girerse, giderse, Allah o kimseye cennete varan yolu kolaylaştırır. Allahu akbar. Görüyor musunuz? Bakın şimdi cennete giden yol olarak tarif ediliyor. Görüyor musunuz? O yol kolaylaşıyor. Yani ilimsiz cennete gidilmez. Bu açık ve nettir. Evet, unutmayalım ki değerli kardeşlerim, ilmi elde etme hususunda kendisinden faydalanacağınız şey boş zamanınızdır ve sağlıklı olduğunuz dönemdir. Bunları da kullanarak Allah yolunda mücadele edeceksiniz. Daha birinci merhaleden bahsediyoruz bak. Hatırlarsınız Allah Resulü'nün bir hadisi şeriflerinde, iki nimet vardır ki diyor, insanlar çoğu bunda aldanmışlardır. İnsanların çoğu bunda aldanmışlardır. Bunların diyor birincisi sağlık, ikincisi ise boş zamandır diyor. Öyleyse basiretli bir Müslüman sağlıklı olduğu dönemlerde boş zamanında Allah yolunda birinci yükümlü olduğu bu mücadelesini verir ise güzel şeyler kazanacaktır. Hasta olduğunda ne öğrenebilirsin sen arkadaş? Nasıl gelebilirsin? İşin gücün oldu mu gelemiyorsun işte. Hatta hatırlarsınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerini, beş şey gelmezden önce beş şeyi ganimet bilin. Beş şey gelmezden önce beş şeyi ganimet bilin. İhtiyarlamadan önce gençliğinizi ganimet bilin. Hastalanmadan önce sağlığınızı ganimet bilin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğinizi ganimet bilin. Meşguliyet zamanı gelmeden önce boş vakti ganimet bilin ve ölüm gelmeden önce hayatı ganimet bilin. Bunları ganimet olarak görmek lazım. Hulasa değerli kardeşlerim, zikri geçen bu ve emsali deliller açıkça gösteriyor ki bizlere, bir Müslümanın yolunda mücadele edeceği, diğer bir ifadeyle cihad edeceği ilk şey ilim öğrenmektir. Bu Allah yolunda Müslümanın ilk mücadelesi ve mücadelesinde ilk merhalesidir. Bunu kafamıza çok güzel yazıyoruz. Konunun bu bölümü ile alakalı çok söylenmesi gereken şeyler var. Zikredilmesi gereken çok deliller var. Ama inşallah az da çok şeyler anlamış olursunuz. Birinci merhale budur. Bunu kafaya iyi yazıyoruz. Bir, ilim öğrenmek. Bu cihattır. Cihadın nefse yönelik boyutu birinci merhalesidir. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. İnsanın Allah yolunda mücadelesini vereceği ikinci husus, ikincisine geçtik bakın. İkinci husus, öğrendiği meseleleri ne yapacaktır? Tatbikat sahasına dökecektir. Bunu da basit zannetmeyin. Birçok şeyler biliyoruz ama yapmıyoruz, öyle mi? Ha demek ki bak bu da çok çok önemlidir. Çok önemlidir. Bizim nefsimize karşı mücadele edeceğimiz ikinci husus, bildiklerimiz ile amel etme mecburiyetindeyiz. Bildiğimizle amel edeceğiz. Bu da bize yönelik, nefsimizle alakalı şeydir. Çünkü ilim ayrı bir olaydır. İman ayrı bir olaydır. Bak, burada da altını çizeyim. Bu da bir kuraldır, kaidedir. İlim ayrı bir şey, iman ayrı bir şeydir. İlim olabilir ama iman, o ilmin mucibince hareket etmediğiniz müddetçe iman gerçekleşmiyor. Bu hususa iman gerçekleşmez bakın. Bunu tatbik etmediğiniz müddetçe. İlim amel etmeyi gerektirir mevzusunda da bahsini ettiğimiz gibi, amel ilmin esasıdır. Allah'a kulluk da ilmin maksadıdır. Amel ilmin esası imiş, Allah'a kulluk da ilmin maksadı imiş. Bunlar özlük kurallardır bakın. Bunlar kafaya güzel yazılması lazım. Dolayısıyla ilmin ruhunun amel olduğu, amelsiz bir ilmin ise faydasız, hatta ve hatta amel edilmeyen o ilmin insanın kendisine zararının olacağı Kur'an ve sünnetin anlattığı şeylerdendir. İlim tatbik edilmediği müddetçe bırakın fayda vermesini, size bize zararı olacaktır. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme inni a'udhu bike minel erba'a. Ey Rabbim, ey Allah'ım, şu dört şeyden sana sığınırım. Min ilmin la yenfa'u. Hayrı olmayan ilimden sana sığınırım. Ve min kalbin la yahşa'u. Huşu duymayan kalpten sana sığınırım. Ve min nefsin la tesba'u. Doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Ve min duain la yesma'u. Duyulmayan duadan, yani icabet edilmeyen, kabul edilmeyen duadan da sana sığınırım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Allah'ım ben senden temiz rızık istiyorum. Allah'ım ben senden faydalı ilim ve kabul edilmiş amel istiyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Allah'ım senden hayırlı ilim diler ve yararı olmayan ilimden de sana sığınırım diyor. Ve bize yönelik nasihatında da Allah'tan hayırlı ilim isteyin, hayırlı ilim dileyin ve yararı olmayan ilimden de Allah'a sığının diyor. Ki bunların yeri, numarası hepsini burada zikretmişimdir. Elbette ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden Allah'a sığındığı hayırı olmayan ilim, birçok gayri İslami ilimleri içerisine aldığı gibi kendisiyle amel edilmeyen ilmi de içerisine alır. Çünkü bu da kendisinden fayda görülmeyecek ilimdir. Hayrı olmayan ilimdir. Öyleyse Allah yolunda mücadele denildiği zaman, Allah yolunda cihat denildiği zaman, inandığını söyleyen bir kimsenin ikinci olarak yapacağı şey de budur değerli kardeşlerim. Yani öğrendiği ile amel etmesidir. Öğrendiği ile amel etmesidir. Unutmayalım ki Allahu Azze ve Celle insanı kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. Dolayısıyla Allah'ın evvel emirde talep ettiği şey ne kadar önemli ve ön sırada ise, insanın kendisinden talep edilen şeyi gerçekleştirmede vereceği mücadele de o derece önemli ve ön sıradadır. Burayı anladınız mı? Bakın tekrar ediyorum. Allah'ın evvel emirde talep ettiği şey ne kadar önemli ve ön sırada ise, insanın kendisinden talep edilen o şeyi gerçekleştirmede vereceği mücadele de o derece önemli ve ön sıradadır. Bunu kafaya iyi yazıyorsunuz. Çünkü vacibi tamamlayan şey de vaciptir dedik ya. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Rabbinizden size indirileni okuyun. Yan gelin yatın değil. İttebi'u, tabi olun. Neye? Ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ona uyun. Yine ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde, bildiğiniz halde yüz çevirmeyin. Görüyor musunuz? Yani işitmeniz, bilmeniz, duymanız yeterli değildir. Ondan yüz çevirmeyin diyor. İşittiniz, duydunuz, öğrendiniz, sorumlusunuz. Sorumlusunuz arkadaş. Yine Allahu Azze ve Celle Enfal suresinde, bir önceki okudum da Enfal suresi. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve siz muhakkak ki bir gün ona döndürülüp toplanacaksınız. Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz bu ayeti celilede bir de neden bahsediyor? Bir de şundan bahsediyor. Öğrenilen şeylerin tatbikatında gönülden teslimiyet istiyor. Şüphesiz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani Allah sizin zahirinize baktığı gibi batınınıza da bakar diyor. Teslimiyetiniz gönülden olsun diyor. Kalpten olsun, isteyerek olsun. İçimiz dışımız aynı olması gerekir. Öyleyse bu hususta da fazla sözü uzatmayalım. Kafa şişirmeyelim. Kısaca Allah yolunda cihat veya diğer bir ifadeyle Allah yolunda mücadele denildiği zaman insanın ikinci merhale olarak yapacağı şey öğrendiklerini tatbik etmesidir. Bu hususta nefsiyle mücadele vermesidir. Nefsiyle mücadele vermesidir. Bunu basite almayın. Bu da ikinci kuraldır. Ki Allah korusun kimse burada basite almaz. Yani basit bir şey değildir. Bunu başkalarına da aktardığımız, anlattığımız zaman hani bazen derler ya, benim karşılaştığım bir iki hususta anlatıyoruz işte adam, ya hocam boş ver bunları diyor, böyle ufak tefek şeylerle uğraşmayın, elimize diyor kılıç verin, şöyle yapak böyle yapak. Konya'da olmuştum, kendisine dedim arkadaş, sana ben 1,5 senedir namazla alakalı ellerini şuradan şuraya kaldıracaksın dedim. Ya bu delilleri söyledim. Sen dedim elini göbeğinin üstünden göğsünün üzerine kaldıramadın, eline silah alacaksın, kılıç alacağım, bir de daha yukarı kaldıracağım. Öyle mi? Sallayacağım bir de. Bunu hiç yapamazsın. Yani basit değildir bunlar. Bunların altında neler neler yatıyordur. Toplumun tenkidi, toplumun kınaması. Öyle mi? Basitse yapsan. Bakın hem hafif basit şeyler diyor hem de yapmıyor. Basitse yapsan arkadaş. Küçüğü yapamayan büyüğü yapabilir. Küçük taşı kaldıramayan işte 10 kiloluk, 20 kiloluk, 50 kiloluğu kaldırabilir. Buna benzer yani. Yani Rabbul İzzet bu hususta da bize nefsimizle mücadele şevki nasip eylesin. Ama unutmayalım ki ikinci merhale de budur. Kafaya iyi yazıyoruz. Basiretli bir Müslümanın Allah yolunda mücadelesini vereceği üçüncü husus ne biliyor musunuz? Üçüncü husus da kendisine iman ettiği, kendisine inandığı ve uyguladığı davasını başkalarına anlatmasıdır. Bakın hala cihad ediyorsunuz. Hala cihad ediyorsunuz ama bir, iki, şimdi bu üçüncü merhale. Yani insanlara emr bil mağruf ve nehy anil münker, iyiliği emredecek, kötülükten de nehy edecektir. Unutmayalım ki Allahu Azze ve Celle'nin en çok istediği ve sevdiği şey tevhid dininin yeryüzüne hakim olmasıdır. Altını çizerek ifade ediyoruz. Allah'ın en çok istediği ve sevdiği şey neymiş? Tevhid dininin yeryüzüne hakim olmasıdır. Ve bu da kendiliğinden olmayacağına göre herhalde bunu sağlamanın tek yolu davet ve tebliğdir ki Rabbul İzzet daveti tebliği buna vesile kılmıştır zaten. Yani gökten zembille inmez bu anlatılan şeyler. Davet, tebliğ, basiretli bir Müslümanın bu yoldaki mücadelede üçüncü merhalesidir değerli kardeşler. Öyleyse bizim mücadelesini vereceğimiz ve uğrunda yorulacağımız üçüncü şey de bu olmalıdır. Hele hele şu ortamda buna daha çok ihtiyaç vardır. Bunu kafamıza iyi yazacağız değerli kardeşler. Bundan dolayıdır ki bakınız Rabbul İzzet Kerim kitabında ne buyuruyor? Fussilet suresi ayet 33. İnsanları Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ki? İnsanları Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Belki burada bir tertip de yoktur ama bakın burada üç şeyden bahsediyor zaten. Ben Müslümanım diyor. Salih amel işliyor. Tabii ki öğrenmiş onlarla. Salih amel zaten öğrenmiş olduğu kitap sünnet çizgisinde içerisine herhangi bir şaibe bulaştırılmamış ameldir. Ondan sonra insanları Allah'a davet eden diyor. Görüyor musun? Yani salih amel işlemeyen bir insan başka bir insanı salih amel işlesin diye davet edebilir mi? Yetmez. Kendisi yapmıyor bunu. Yani burada tertip sırasını kendimiz şey yapmamız gerekir. Burada da farkındaysanız bu üçlü şeyden bahsediliyor. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlarsınız hadisi şeriflerinde Allah'ın senin vasıtanla bir kişiye hidayet vermesi senin için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Senin için güneşin üzerine doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Neymiş o hayırlı olan? Birisinin hidayetine vesile olmak. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir mücadele. Daha doğrusu ne kadar güzel bir kazanç bu mücadele sonucunda Allah'ın sizin elinizle birisine hidayet vermesi. Evet. Unutmayın ki şirkin, küfrün ve hatta ahlaksızlığın bütün boyutları ile arz-ı endam ettiği bir ortamda yaşıyoruz. Bunlara hemen hemen hepiniz şahitsiniz. Bu çirkin manzaraya tanık olan akıllı bir Müslümanın bana değmeyen yılan bin yaşasın tavrıyla duyarsız davranması mümkün. Başka bir ifadeyle Allah'a iman ettiğini ve onun dininin en üstün bir hayat nizamı olduğunu kabul eden bir Müslüman Allah yolundaki bu mücadeleden uzak durarak insanları Hakk'a davet hususunda lakayt davranabilir. Elbette ki şuurlu ve basiretli bir Müslümanın bu çirkin manzara karşısında suskun kalması veya bana nece bir tavır sergilemesi onun kendisine iman ettiği dini ile çatışan bir tutumdur. Hatta Allah'ın kendisine milyonlarca insanın içerisinden seçerek hidayet vermesine rağmen onun böyle lakayt bir tavır içerisinde olması Rabbisine karşı nankör olduğunun bir ispatıdır. Nankörlük yapıyor. Yahu sen nasıl kitab-ı sünneti anladın? Allah sana hidayet nasıl verdi? İşte bu vesile, bu vasıta kullanılarak. Yani sana da tebliğ edildi. Belki de sana da kitap hediye edildi. Senin alma imkanın olmasına rağmen kitap hediye ettiler. Risale verdiler, fotokopi şeklinde bir şeyler verdiler. Ta ki bir şeyler anlaman için. Öyle mi? Sen nasıl bu vesileler vasıtalar sebebiyle hidayet bulduysan aynı şeyleri sen kullan. Biraz akıllı ol. Çünkü bu akıllı bir Müslümanın üzerine gücü nispetinde vacip olan, farz olan bir şeydir. Hadisi hatırlıyorsunuz. Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Ona gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. İşte bu imanın en zayıfıdır. Zayıf olanıdır diyor. Şimdi insan gücü yetmediği halde kalbiyle bir buğz beslemesi imanın en zayıf noktası ise, gücümüz yettiği halde kalbiyle, kalbimizle buğz eder, elense yaparsak bu neyin göstergesi olur? Çünkü biraz akıllı olma mecburiyetindeyiz. Rabbul İzzet yine şöyle buyuruyor. Vel asr innel insane lefî husr. Asra and olsun ki insan hüsrandadır. İllellezîne âmenu ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Ayeti celileye dikkat ederseniz, önce imandan, sonra salih amelden, sonra insanlara hakkı tavsiye etmekten, yani tebliğden ve daha sonra da sabırdan bahsetmektedir. Çünkü insanoğlundan öncelikle istenen şey imandır, salih ameldir. Ve daha sonra o inancını ve amelini başkalarına anlatmasıdır. Ki bunu anlatıyoruz zaten, üçüncü kural bu. Ve ayeti cellenin sonunda da ifade edildiği gibi, daha sonra da sabretmektir. Ayet sırasıyla bunu anlatıyorlar. Bunu anlatıyor değerli kardeşler. İman, salih amel, yani imanda salih ameller işlendiğinde, yani şirksiz, şaibesiz bir amel, ondan sonra insanlara hakkı tavsiye etme ve daha sonra da, şimdi üzerinde duracağız, mücadelenin dördüncü boyutu, kısmı, merhalesi veya sabır. Daha sonra da sabır. Öyleyse bu hususta daha fazla sözü uzatmıyoruz. Basiretli Müslümanların Allah yolundaki cihadının üçüncü merhalesi de budur. Bunu kafasına iyi yazması gerekir. Bunu tatbikat sahasına iyi koyması gerekir. Bakın asr-ı saadete merhale merhale böyle gidilmiştir. Siz insanları hakka davet etmeden, insanlarla hakkı karşı karşıya getirmeden, onlara bir şeyler anlatmadan ne onları suçlayabilirsiniz, ne onları bir takım çirkin sıfatlarla vasıflayabilirsiniz ve ne de onları vurmaya, kırma, böyle bir şeye kalkışamaz. Bu İslam'ın neresinde var? Ne yapamazsınız? Öyleyse üçüncü merhale budur. Hakkın güzelce anlatılmasıdır. Yani bu hala nefsimize yönelik, belki dışa yönelik de bir şeyler anlatılıyor ama burada biz nefsimize yönelik, yani biz bunu başkalarına anlatacağız. Bu bizim nefsimize yönelik mücadele merhalesi, üçüncü olarak. Ve ondan sonra da sabırdır değerli kardeşler. Yani insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırırken o yolun zorluklarına ve insanların eziyetlerine karşı sabırlı olabilmesi için kişinin nefsine karşı cihad etmesidir. İşte cihadın dördüncü merhalesi de budur. Bunu da kafamıza iyi yazıyoruz bakın. Bunları atlayıp geçemezsiniz. Geçemeyiz. Allah yoluna davet, o yolda sabır. Çünkü biraz önceki ayeti cellede de zikredildiği gibi insanları hakka davet edenler mutlaka o yolda başlarına bir takım musibet ve belaların gelmesine sebep olacaklardır. Yani insanları hakka davet etmek, inanın, başınıza musibet ve belanın gelmesine sebeptir. Bu Allah'ın sünnetullahıdır diyebiliriz. Ayette anlatıldığı gibi hakkı tavsiye, hemen ardından sabrı tavsiye. Çünkü hakkı tavsiye edenler sabredecekleri, sabretmeleri gereken bir takım şeylerle karşılaşacaklardır. Hatta hatırlarsınız, bu gerçeği Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatinde de görebilirsiniz. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle bahsediyor. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ediyor. Diyor ki, ey oğulcuğum, namazını kıl, İyiliği emret, kötülüklerden de nehyet ve başına gelene de sabret, çünkü bunlar azme değer şeylerdendir. Görüyorsunuz, burada namazını kıl diyor. Ondan sonra iyiliği emret, kötülüklerden de nehyet ve akabinde de başına gelene de sabret. Burada güzel bir tertip, sırayla yani. Başına gelenlere de sabret, çünkü bunlar azme değer şeylerdir. şeylerdendir. Allah yolunda mücadelede işte insanın dikkat edeceği hususlardan bir tanesi de budur. Başka ayet-i cellelerde de görmüşsünüzdür sabrın ne kadar önemli, ehemmiyeti olduğunu ve beşşir-i sabirin ifadeleriyle Rabbimiz sürekli Kur'an'ın birçok yerinde zikretmiştir. Sabredenleri müjdele, yani sabredebilenler güzel bir sonuçla karşılaşacaklardır. Öyleyse bizim bu hususta da söylememiz gereken son söz, yani Allah yolundaki mücadele seyrimizde dördüncü olarak yapacağımız şey, madem ki iman etmişiz, iman ettiğimiz şeylerle amel ediyoruz, onu başkalarına aktarıyoruz ki bunlar mecbur, bu yolda da sabretme mecburiyetimiz vardır. Bu yolda da sabretme mecburiyetimiz vardır. Olayın güzel taraflarından bir tanesi de unutmayın ki başımıza gelen her musibet ve belanın mutlak bir karşılığı vardır. Ya günahlarınıza kefaret olur ya da dereceniz yükseltir. Allah'a davet edenler mutlaka sabretmeleri gereken bir takım şeylerle karşılaşırlar. Allah Azze ve Celle'nin Resulü, biricik Resulü bakın diyor ki, Allah yolunda bana sıkıntı verildiği kadar hiç kimseye verilmemiştir diyor. Bir peygamber düşünün, Allah'a davet ediyor. Ve bu yolda mükemmel bir üsluba sahip, öyle mi? Mükemmel bir ahlaka sahip. Ama buna rağmen o yolda kendisini o kadar sıkıntı ve eziyet verilmiş ki hiç kimseye verilmemiştir diyor. Verilmez de yani. Öyleyse Rabbimizden son niyazımız, bizlere ilk önce dinimizi hakkıyla öğrenme hususunda mücadele etme kudret ve kuvveti nasip eylesin. Bununla beraber yine bizlere öğrendiğimiz hak ve gerçeklerle amel etme hususunda nefsimize karşı mücadele etme şuuru nasip eylesin. Ve hasreten yine bizlere değerli kardeşlerim, öğrendiğimiz ve amel ettiğimiz doğruları başkalarına aktaran, anlatan ve bu yolda da sabırlı davranan kişiler olmamızı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konuyla alakalı anlaşılamayan, benim tarafımdan anlatılamayan bir nokta husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşlerim.